Może o tej porze zechcą państwo potwierdzić, że koncert mroku ma siłę, której w ciągu dnia się nie osiągnie. Dodam tylko, że do swoich el muzycznych wspomnień w trójkowej nocnej projekcji zaprasza dziś twórczy syntezatorzysta ze Szczecina, Jarosław Degórski. Po utworze Przemijanie, elegia w wykonaniu tego właśnie kompozytora. Jarek, czyli wznowiona niedawno jednoosobowa wirtualna orkiestra. Producent, popularyzator elektropopu, filmowiec, uczestnik międzynarodowych zlotów syntezatorzystów, świeżo wydał album, o którym napisał: sięgnąłem do tego, co nagrałem 20, nawet 30 lat temu. Wybrałem 10 utworów z pierwszych lat tworzenia muzyki autorskiej. Ta płyta to taka swoista podróż w czasie. I oto przypominane przez Degórskiego z czasów pierwszego zachwytu nad ewolucją i techniką kompozycje: solaryzacja i dyfrakcja. Kasio, zapraszam. Wielokrotny uczestnik Międzynarodowych Jam Session Elektroników. Rykoszyn, Gatwin. Przy syntezatorach Jarek. solaryzacja i dyfrakcja. I drugi fragment Zwierzeń Jarka dołączony do autorskiego retrospektywnego wyboru wczesnych nagrań. Niestety nie mam już instrumentów, na których wtedy grałem. Nie posiadam programów, z pomocą których tworzyłem muzykę. Nie mam już tamtych komputerów. Mogą Państwo teraz docenić jedną z nielicznych krajobrazowych kompozycji Jarka – Świt w Andach. Za chwilę eksplozja syntetycznego temperamentu, wspomagana mikroprocesorami i elektryczną gitarą. Instrumentalne przeboje Jarka Dygórskiego, Bagiro i Peace in the World. Thank you. situations. Also a day of fasting. Giro i Peace in the World. O swoim kompozytorskim warsztacie szczeciński L-Muzyk wyraża się nadzwyczaj lapidarnie. Cytat. Moje wszystkie utwory robione są ze słuchu. Stosunkowo niedawno w tym cyklu projekcji proponowałem Państwu nagrania z płyty Jarka Tribute, dedykowanej artystom, którzy już odeszli, a ich dorobek stanowi uznane podwaliny współczesnej L-twórczości. Utwory Jarka z różnych okresów nieraz atrakcyjnie rozjaśniały odbite światła, inspiracje wypływające z syntezatorowych tradycji. Światowej L-muzyki podpora. I już kolejne nagrania z ciekawego, wspomnieniowego albumu. Tytuły: Kontakt, Rezonans Serc, wersja druga oraz Freedom. Kontakt. Kontakt. Kontakt. Muzyka Jarka z nowej, wspomnieniowej płyty. Nieskrępowana wolność tworzenia i wyboru. Utwory Kontakt, Rezonans Serc, wersja druga oraz Freedom. W bogatej i stylowo zróżnicowanej dyskografii Jarosława Degórskiego znajdują się cztery popularne albumy, wydane przez wymagającą oficynę Generator: Noc na Zamku, Organics, Spirits of the Dust i Last Train to Berlin. Na zakończenie projekcji trójkowego studia El Muzyki porcja rodzimego El Jazzu z wydanej w ubiegłym roku płyty nazwanej TXT, firmowanej przez świetnego kompozytora, multiinstrumentalistę, którego od czasu do czasu inspirują syntezatory. Przed Państwem w powołanym przez siebie swingującym kwintecie Andrzej Serafin. Rozmaitość brzmień i improwizatorskie inwencje w utworach Cyrk Robotów i Happy Game. Do usłyszenia. Dziękuję Państwu.